mindes mit hjem og min mor. Mindes de sårløse barndommens år. Nu er de svundne med alle dets goder. Så fuld og ene i verden jeg stod. Der var jeg og en af Jesus' små venner. Lyttet og sang der i stuen hos mor. Faldet i bøn, de uskyldige hænder. Lukket i bod, når jeg engang blev stor. Tiden den gik, og jeg kom ud i verden. Nu var jeg voksen og følte mig stor. Søn, tag nu Jesus med dig på færden. Det var den afsked jeg fik af min mor. Tiden den spang, og min moder jeg glemte. Verden blev mere for mig end min mor. Hvor hun grøn mod graven, hun hastede. Tænk at min dreng kunne glemme. Mor kan ej svare, og jeg kan ej høre. Ordet til givelse fra hendes mund. Hun og forbandelse når mit øre. Mor, mor, hør mig og hjælp. Midt under stormen en stemme jeg hører. Hvis jeg den mindes fra tiden som barn. Tag mod mig Jesus og bliv min fører. Fri mig og frels mig fra djævel.